Middernacht, het begin van zondag 26 september. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De eerste dag waarop mensen alleen met een coronatoegangsbewijs restaurants en kroegen binnen mochten, is voor handhavers zonder grote problemen verlopen. Dat zegt de BOA-bond. In Nijmegen moest de gemeente wel optreden toen BOA's ontdekten dat een restaurant weigerde bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. Dat restaurant moest per direct sluiten. Inmiddels is het 12 uur geweest en moeten alle horecagelegenheden volgens de coronamaatregelen dicht zijn. Hoewel de handhavers nauwelijks overlast ondervonden, waren er wel problemen met de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast. Vooral rond 8 uur, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen, was de app vaak onbereikbaar. Hier en daar ontstonden lange rijen. De problemen deden zich vooral voor bij mensen die nog niet eerder een QR-code hadden aangemaakt of hem zeker een maand niet hadden gebruikt. Huawei-topvrouw Meng is in China als een held ontvangen. Ze zat bijna 3 jaar onder huisarrest in Canada omdat ze in de VS werd verdacht van fraude. Gisteren werd Meng na een deal vrijgelaten. Haar aankomst in China was live op tv te zien. Er stond een welkomstcomité klaar en er werden nationalistische liederen gezongen. Meng bedankte president Xi voor alle steun. Feyenoord heeft in de Eredivisie met 5-3 gewonnen tegen NEC. De Rotterdammers stonden 10 minuten voor tijd nog achter, maar door 2 doelpunten van Guus Til en 1 van Cyril Dessers wonnen ze alsnog. Eerder op de avond verstevigde Ajax zijn koppositie door in Amsterdam met 3-0 te winnen van Groningen. Willem II versloeg PSV met 2-1 en staat nu tweede. FC Utrecht won thuis met 5-1 van Zwolle en Vitesse speelde thuis 1-1 tegen Fortuna Sittard. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen bewolkt met zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. In de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen uit alle hoeken van de samenleving, kunst, cultuur, media, politiek, sport, noem maar op. Vandaag eigenlijk weer een heel andere richting, bedenk ik dat. Namelijk uit de advocatuur. Ik heb iemand uitgenodigd die ik al langer zie. Vooral in talkshows en zo. Maar ik lees ook veel over haar. En schijnt dat ze ook nog uit Deventer komt. Ik heb het over de sociaal bevlogen strafrechtadvocaat Maaike Lubbers. Maaike. Eus, goedenavond. Goedenacht. Goedenavond. Dankjewel. Hoe gaat het? Goed, ik ben nog wakker. Ja, nee. Ben je geen nachtmens? Ja, juist heel erg. Maar opeens vanavond dacht ik, ja, ik moet toch naar huis. Ik moet wakker blijven, ja. Gesprek voeren. Ik moet nu echt wakker blijven. Oké. Dus toen had ik het opeens moeilijk mee, maar het is gelukt hoor. Het is gelukt. En dan gewoon meer om wakker te blijven? Om ook omdat je denkt, ik moet een prestatie leveren of zo? Nou, prestatie leveren valt wel mee, denk ik toch. Dat weet ik niet. Gaat toch wel leuk kletsen, Eus? Ja, nee, dat is wel de insteek. Maar sommige mensen maken het allemaal veel zwaarder dan het is. Ja, nee, dat is meegevallen. Pas op het afstapje. Ja, dankjewel. Ken je dit deel van Deventer ook? Ik hoor je dat altijd vragen. Wat? Maar dat ken ik niet, nee. Nee? Nee, dit is echt een heel rustig stukje. Ik wist wel van het bestaan van die kerk, maar... Het is wel een heel ontoegankelijk stukje. Ja, lekker privé. Kom. Zo, zal ik je jas aannemen? Ja. Want dat zei ik net tegen de luisteraars. Jij komt uit Deventer ook? Ja, dat klopt. Ik woon ook in Deventer. En je woont ook in Deventer? Ik woon weer in Deventer eigenlijk. Je was even weg, ja? Ik doe mijn schoen uit, hoef jij niet te doen hoor. Maar dat is gewoon omdat ik mens voel zich altijd bezwaard als ik doe. Kom binnen. Oké, dus jij kon gewoon lopen of fietsen hierheen? Nou, ik wilde fietsen, maar ik was wel een beetje lui. Dus heb ik toch de auto gepakt. Ah, oké. Ja. Nee, maar... Dus denk ik een kwartiertje fietsen of zo van waar ik woon. Okay. Je wil witte wijn drinken, had ik begrepen. Ga ik even een glas pakken. Zo. En ben je dan iemand die anders gewoon nu in de stad was geweest met uitgaan? Nou, ik zou vandaag naar een festival gaan. Nachtparlement. Nachtparlement? Ja, ken je niet? Nee, wat houdt het in? Ja, die organiseren feestjes, festivalletjes. Volgens mij komt het van het Burgerweeshuis uit. Mm-hmm. Dat ze daar begonnen. En het was in het Havenkwartier. Oh ja. Maar die moesten nu ook stoppen, toch? Het festival bedoel je? Ja. Ja, dat is gewoon doorgegaan vandaag. Maar dat is wel tot 11 of zo? Ja, precies, dat bedoel ik. Dus dat het nu wel moest stoppen. Nu moet iedereen stoppen, toch? Nu moet iedereen stoppen, ja. Dit is voor jou. Maar het leek mij toch niet slim om eerst naar het festival te gaan. Wacht, ik ga ook een glas met je meedoen. Als een ongezellig. Ja, ik vind het zo onhandig dat dan iedereen om 12 uur... Wij kijken nu uit op het plein, dames en heren. Iedereen om 12 uur klaar is. Kijk, dat is ook een politieauto. Ja, normaal is het waarschijnlijk meer gedoseerd, want ik zag het al een beetje. Maar dan gaan waarschijnlijk mensen nu rellen. Ja, die komen allemaal gelijktijdig naar buiten. Dus, nu komt er ook al politie rondrijden. Ja, misschien kun je wel wat klandizie opdoen. Ja, dat zou kunnen, ja. Nou, die wachten maar eventjes. Ja, niet nu. Jij mag hier zitten? Ja, dankjewel. Ga ik uit. Heb je ook uitzicht op de Brink? Prachtig. Zo. Er gebeurt wel iets volgens mij. Nou, maakt niet uit. Laat ons niet afleiden. Er gebeurt altijd wat daar, denk ik. Ja, nee, vooral heb je dat niet elke avond dat er wat gebeurt? Nou, nu vooral rond 12 uur. Dus omdat al die kroegen nu moeten sluiten. En dan gaan ze allemaal tegelijk naar buiten. Dus iedere avond, iedere nacht om 12 uur is het raak. Met enorm veel dronken mensen. Want het is ook niet zo dat zij... Voor hun is nu de nacht afgelopen. Dus ze zijn vroeg begonnen. Ze zijn tot het gaatje gegaan. Ja, zeker. En nu zijn ze gewoon een hele korte tijd dronken. Waarschijnlijk. Ja. Hoe is het met je? Goed? Drukke periode of niet? Ja, eigenlijk is dat bijna altijd wel zo. Mm-hmm. Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met mijn eigen kantoor hier in Deventer. Ja. En gelukkig is het heel druk. Dat is natuurlijk goed voor een ondernemer, dat het heel druk is. Ja, anderhalf jaar geleden, dus je was al midden in de coronaperiode. Ja, midden in corona. Toen ben ik mijn eigen kantoor begonnen. En toen dacht ik ook wel van, is het nu handig om nu te beginnen? Ik ga even kijken of ik lekker kan zitten. Ja, een super plekje. Ja. Dat was ook wel zo'n beetje eng. Maar ik dacht ook wel van, ik heb nu beslist dat ik dit ga doen. Ja. Dus dan ga ik dat gewoon starten en kijken hoe dat gaat. Ja. En ik had ook wel een beetje het idee van, als ik het dan wel doe en het lukt me, en ik ben midden in corona gestart, dan is het nog vetter dat dat is gelukt. Dus, ja. Ja. Misschien, het is normaal misschien impertinente vraag, maar voor de luisteraars die weten niet hoe oud jij bent. Ja. Dus dan kunnen ze het beter plaatsen van, je gaat een nieuw avontuur aan. Je bent volgens mij begin 30? Ongeveer. 35. 35 ben je, ja, mid 30. Ja. Nou ja, ik ja. ik ben halverwege richting de 40. Ja. Maar ik ben 35. Ja, nu. Ja. Dus dan is het een stap ook om voor jezelf te beginnen. En je vertelde net al, ik ben even weg geweest. Je was in Groningen, had ik begrepen. Ja, ik kon eigenlijk niet wachten na mijn middelbare school om weg te gaan. Mm-hmm. Toen ben ik naar Groningen gegaan. Daar heb ik gestudeerd. Mm-hmm. En ook in Utrecht. En toen ben ik vervolgens weer in Groningen gaan werken. Daar begonnen eigenlijk. Oké. En waarom zeg je, ik kon niet wachten met weggaan? Vond je het verschrikkelijk? Nee, maar ik had gewoon heel veel zin om naar Groningen te gaan. Mijn broer zat er al. Ja. Ik ging af en toe wel eens nog op de middelbare school zat. Ging met hem mee naar Groningen, lekker feesten. Mm-hmm. Dus ik vond dat wel mooi om daarheen te gaan. Ja. En ik had nog helemaal niet het idee wat ik daar eigenlijk ging doen. Nee. Qua studie of zo. Nee. Ik wilde gewoon lekker naar Groningen, mijn eigen plek en alles zelf kunnen beslissen. Dus dat was het meer een beetje. En wat was de aantrekkingskracht van Groningen? Ik vind het ook een fantastische stad, hoor. Maar wat was voor jou die aantrekkingskracht? Ja, ik kende de stad dus al wel een beetje en het is best wel knus. Het lijkt wel een beetje op Deventer of het is een beetje een klein Utrecht of zo. Mm-hmm. Het is een knus stadje, het is wel behapbaar, maar ook echt een studentenstad. Ja, de jongere populatie ook. Supergroot. Ja. Dus alleen maar studenten bijna. Mm-hmm. Ik denk dat ik daar, omdat ik daar wel vaker was geweest, dat ik dat zo leuk vond. Bijvoorbeeld Amsterdam heeft me nooit aangesproken om daarheen te gaan. Utrecht vond ik ook wel leuk, maar Groningen, ik ben blij dat ik daarheen ben gegaan. Maar je zegt eigenlijk, ik wil de weg uit Deventer en ik wil naar Groningen, maar dus niet zozeer omdat je iets specifieks wilde studeren, want dat wist je toen nog niet. Ja, maar je wilde meer voor de sfeer die daar hing, voor de... Ja. Ja, ook een beetje vrijheid. Hè? Ik bedoel, je bent dan eindelijk los van je ouders, je kan alles zelf beslissen. Ja. En dat vond ik denk ik het allermooiste. Maar Groningen zat ook al vrij snel wel in mijn hart, voordat ik daar wel woonde al wel. Over je ouders gesproken. Mm-hmm. Ik meende iets op het spoor te zijn, maar dan moet je maar debunken als het niet klopt. Klopt. Is jouw vader, was die oud bondscoach van de cricket? Ja, hij was oud aanvoerder van het Nederlands elftal. Ja? Cricket elftal. Ah, oké. Ja, en ook gymleraar hier in Deventer op het Heegjes. Oké. Okay. Ja, nee, ja, daar heb ik het klopt, goed. Ja. Nee, ik kwam in NRC, ik dacht een stuk tegen. Ja. Over hij die dan een nieuwe relatie had gevonden. Ja, hij is opnieuw getrouwd. Ja, precies. Ja. En er stonden alle namen bij. Er stond ook een mic bij. Ja. Maar het stuk was van 4 jaar geleden. En dacht van, zou dit... Klopt, dat is mijn vader. Dat is je vader. Via Lexa heeft hij een nieuwe partner ontmoet. Ja, zeker. Wat vind je er eigenlijk van dat het in de krant stond? En dat ik het nu dus ook blijkbaar kom vinden? Ja, nou, je verrast me een klein beetje, zal ik even zeggen. Nee, ik vond dat hartstikke leuk. Ik vind het geinig dat je het aanhaalt. Ja. Ik vind het ook hartstikke leuk voor mijn vader dat hij een nieuwe vrouw heeft gevonden. Ze zijn al heel lang samen, hoor. Volgens mij zijn ze 15 jaar samen. Mm-hmm. En zijn vrouw is ook die expert op liefdesgebied. Dus die begeleidt vrouwen die een partner zoeken. Ja. En ze hebben elkaar inderdaad op een datingsite ontmoet. Ja, hartstikke mooi. Ja, dat mensen ik vind het ook mooi. Ik dacht, ik ga even op zoek naar jouw achtergrond. Hoe dat precies zat. En toen kwam ik dat tegen. En dacht, zou het? Maar dat is dus, dat was het. Dat is jouw vader dus. Dat is mijn vader, ja. Ja. Maar jij zegt wel van, hij speelde ook echt wel. Dus op al het hoogste niveau wat mogelijk is in Nederland. Ja, hij speelde op het hoogste niveau. Best wel lang heeft hij dat gedaan. Hij was ook heel vaak in mijn jeugd in het buitenland voor toernooien. En hij was captain heel lang. Maar ons hele leven is wel ingegeven met heel veel cricket. Cricket. En het is een vrij onbekende sport. Ik weet niet of jij het kent. Nee, ja, ik ken het omdat een vriend van mij heel erg van cricket houdt. Ik ga een slokje nemen trouwens. Ja, ik ook. Een vriend van mij houdt heel erg van cricket. Dus die vertelt erover. Oh, echt waar? Ja, die heeft dan zo'n kastje waarmee die altijd naar die wedstrijden kan kijken. Sky. Die eindeloos duren altijd. Maar voor de rest, het is in Nederland natuurlijk niet een heel populaire sport. Het is heel onbekend. Dus ik hoor heel vaak, oh, je speelt cricket. Is het croquet? Of soms denken mensen dat het polo is op een paard. Ja. Ik weet nog wel dat ik op de middelbare school ook spreekbeurten gaf over cricket. Omdat niemand wist wat het was. Ja. Maar het heeft altijd best wel ons leven groot beïnvloed. Omdat mijn vader die speelde ook voor allerlei verschillende clubs door het hele land. Ja. En dan was hij daar coach. En eigenlijk vrijwel elk weekend, in ieder geval in mijn geheugen, gingen we naar het cricketveld. Ja. Om te kijken naar de wedstrijden. En dan gingen we naar Amsterdam, dan gingen we naar Rotterdam. Mm-hmm. En overal heen. En wij hebben ook allemaal cricket gespeeld. En mijn ouders kenden elkaar ook van het cricket. Ja, ze zaten allebei, volgens mij, in de Nederlandse selectie, dan vrouwen- en mannenteam. En kenden elkaar volgens mij via het cricket. Mm-hmm. En wij hebben dat ook allemaal gedaan. Dus vroeger gingen we altijd klasgenootjes meenemen naar cricket. Om te kijken of zij dat ook wilden spelen. Want we willen die sport natuurlijk wel een beetje in leven houden. Want het is niet zo groot. Dus cricket was jouw sport? Ja, nog steeds. Nog steeds? Ja, ik speel het nog steeds. Je speelt ook nog steeds? Ja, ik speel nog steeds voor een club in Amsterdam. Ja. En dat doe je dan in het weekend? Of, ja, in het weekend, maar het is alleen in de zomer. Dus het speelt een beetje vanaf mei tot en met september. Dus het is net afgelopen. Ja, ja. En we hebben hier een club in Deventer, dat heet Salland. Mm-hmm. Daar speel ik met de mannen mee. Mm-hmm. En ik speel met de vrouwen mee in Amsterdam. Nou, omdat je zegt, ik speel met de mannen mee, maar dat is uit armoede eigenlijk. Omdat je omdat er geen vrouwen zijn, toch? Hier zijn geen vrouwen, anders had ik hier voor het vrouwenteam gespeeld. Ja, precies. Ja. Maar ik vind het ook leuker met de mannen mee. Het gaat wat harder en ik leer daar wel veel van. Mm-hmm. Ze slaan harder, ze gooien harder. Dus ik vind dat wel mooi. Ja. En mijn vader die coacht me dan. Ja. Ja. Ja, nee, want nu weet ik eigenlijk, onbedoeld was niet de bedoeling. Ik weet ook heel erg veel over je vader. Ja. Nu, ik weet wat van je vader. Hij is vrij ook directief in zijn coaching, heb ik gelezen. Dus ja, zeker. Hij stelt geen vragen of zo. Het is meer bevelen uitdelen. Ja, nou meer gewoon, hij weet wat het beste is en dan zal hij je dat vertellen. En als je wil doen wat het beste is, dan kan je dat het beste doen. Dus ik kan je lezing wel een beetje volgen. Mm-hmm. Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje hebben gekregen, maar zo zijn we ook wel een beetje opgevoed. Dat was ook in de opvoeding zo? Ja, niet met harde hand of zo, maar wel gewoon duidelijk. Ja. Geen prietpraat, maar gewoon pap. Maar heb je dan niet zo'n half militair thuis eigenlijk, dan als vader? Nee, dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee. Maar het is meer, hij is een coach in de sport. Mm-hmm. En ik denk dat hij dat ook wel een beetje in het normale leven heeft. Ja, in de opvoeding. Ja, in de opvoeding ook wel. De duidelijkheid en ook wel gaan presteren. Zorgen dat je iets goed doet. Ja. En dan komen we weer terug naar Groningen. En jij gaat daarheen. Ja. Maar je zegt eigenlijk net tegen mij, ik wist nog niet precies wat ik ging doen. Nee. Wat vond je vader daar dan van? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik denk dat ik dat meer met mijn moeder besprak. Want op de middelbare school wilde ik dierenarts worden. Ah, ja. En toen was ik een beetje lui wel. En toen heb ik een profiel gekozen wat die kant op ging, maar dat haalde ik niet. En toen ging ik een profiel doen waarmee je dat niet meer kon doen. En toen heb ik nog wel gezegd van, ik wil die vakken nog gaan halen, want ik wil dierenarts worden. En toen heeft mijn moeder wel gezegd, Meike, dat is misschien niet zo verstandig. Ja. Want dat is vrij beperkt wat je dan kan doen. Ga rechten studeren, want dan kan je alle kanten nog op. Dat is wel een beetje een ouderlijk advies. Ja, heel erg, ja. Ja. Ik krijg heel veel. Mijn moeder heeft ook rechten gestudeerd. Ja. Maar die is ermee gestopt. Ja. Dus toen ben ik rechten gaan studeren. Maar toen ik begon in Groningen was ik eigenlijk vrijwel niet bezig met mijn studie. Sporadisch ging ik er wel eens heen. Ik weet dat ik mijn eerste strafrecht tentamen, wat nu natuurlijk mijn vak is... Ja, toen had ik helemaal niks gelezen. Ik schreef gewoon elke vraag op, schuldig, onschuldig of vrijspraak, veroordeling. Mm-hmm. Ik had natuurlijk gewoon twee. Ik weet niet hoe ik die twee dan nog heb gehaald. Maar... Waarom doe je dat dan? Waarom schrijf je dat zo, schuldig, onschuldig en zo? Ja, maar ik had geen idee waar het over ging. Ik had geen idee. Dus ik ging bijna niet naar de colleges. Ik was toen heel veel aan het sporten. Mm-hmm. Ik roeide. En ook wedstrijd roeien. Bij zo'n club gelieerd aan Vindicat, toch? Ja, bij Egier. Ja. Dat klopt. Mm-hmm. En ik vond het studentenleven leuk. Dus dat was ik eigenlijk voornamelijk aan het doen. Ik denk pas na 2 jaar dat ik echt een beetje de studie leuk begon te vinden. Mm-hmm. Want ik wilde er toen ook wel... Nou, misschien mijn derde jaar pas. Ik wilde ermee stoppen. Mm-hmm. Ik dacht, ik stop, ik word alsnog dierenarts. Ja. Ja, en je zegt, ik begon de studie leuk te vinden... maar echt gericht wel op het strafrecht. Ja. Dat was wel... En wat is de aantrekkingskracht van strafrecht? Ik bedoel, ik vind dat het is spannend. Zeker als je als televisiemaker dat bekijkt en zo. Dat zijn natuurlijk de meest interessante spannen en zo. Maar, maar vanuit de praktijk, waarom was het voor jou zo'n interessante wereld? Ik denk dat dat een beetje begon te groeien toen ik naar de rechtbank ging om zittingen bij te wonen. Mm-hmm. En bij heb ik trouwens ook heel vaak gedaan. Wist je dat hij aan de overkant... ging ik altijd erbij wonen. Ja, sorry, ik onderbrak. Het is best wel lang geleden dat hij in werking was, hè? Volgens mij, toch? Ik ben nog wel eens veroordeeld daar. ik denk 15 jaar geleden of zo. Ja. Oké, grappig. Ja, ik heb hem nooit open gezien. Ja, nee, ik wel. Als je dan bijvoorbeeld had gevochten in de kroeg of zo... dan werd je later opgeroepen en dan moest je daar voor de politierechter komen. Het is best wel goed dat het zo lokaal is, dat je het dichtbij... Nee, het was aan de overkant hier. Ja, klopt. Daar in het hoekje zit het volgens mij. Ik ken het gebouw inderdaad. Maar jij ging ook dat soort rechtszaken bijwonen? Ja. Ja, dat vond ik interessant. Want toen ik voor het eerst met strafrecht in aanraking kwam... ging het over allemaal formele dingen. Mm-hmm. En toen dacht ik, maar we gaan het toch hebben over moord en doodslag. En, hè, spannende dingen. Mm-hmm. Het ging het over formele vragen, niet ontvankelijkheid. Toen dacht ik, wat is dit? Strafrecht is toch een leuk vak? Mm-hmm. En het was pas later een beetje gaan groeien. Toen ik verder ging in het strafrecht... dus verder in de studie, leukere vakken kreeg. En toen ging het een beetje spelen, ging naar de rechtbank. En toen dacht ik, dit is een gebied waar mensen het meest alleen staan. Mm-hmm. Dus zaken over geld of een schutting... maar ook over grote geldbedragen of financiële zaken. Mm-hmm. Dat interesseert mij niet, dat raakt mij gewoon niet. Nee? Nee, dat interesseert me gewoon helemaal niet. Ook niet als je ziet wat voor emotie er gepaard gaat met die zaken bij de mensen zelf, om wie het gaat? Ik zal nooit het belang ontkennen wat mensen daarbij hebben. Mm-hmm. En bijvoorbeeld wat ik ook een mooi rechtsgebied vind, is het arbeidsrecht. Ik denk dat ook een heel essentieel gebied is voor mensen hun leven. Mm-hmm. Maar als je tegenover de overheid staat, en je staat eigenlijk een soort van in je eentje, en de enige die naast je staat is een advocaat, dat grijpt mij aan. Dan denk ik, daar is werk te doen. Ik heb ook meteen gedacht, ik wil advocaat worden. Mm-hmm. Ik dacht ook niet, ik wil officier van justitie worden of rechter. Ik dacht, ik wil daarnaast staan. Mm-hmm. Ik wil dat verhaal vertellen. En ik wil ook een soort van bescherming bieden tegen de overheid. Ja, dat is interessant. Want had je toen al een soort wantrouwen als het ging om de overheid? Of dacht je, de overheid is te sterk? Dat is wel interessant, hè? Ja. Ja, of ik denk niet dat ik toen al een soort wantrouwen had. Mm-hmm. Dat begon ik wel een beetje te krijgen toen ik die zaken volgde. En ik ook wel zag van hoeveel macht de politie heeft... met als ze iets opschrijven, dat eigenlijk vrijwel altijd voor waar wordt aangenomen. Ja. Dat vond ik vrij zorgwekkend. Daar heb je wel vaker iets over gezegd, hè? Ja. De politie heeft eigenlijk te veel macht als het gaat om... een soort wel eens niet dus. Dan heeft de politieagent altijd gelijk. Ja, daar heb ik uiteindelijk mijn scriptie over geschreven. Precies. Die is uitgegeven als een boek. Die heb ik iets te uitvoerig geschreven. Mm-hmm. Volgens mij hoefden we 30 kantjes. En volgens mij maakte ik er 110 van of zo. Ja. Maar waarom en dat? Ja, dat deed ik wel echt omdat ik wel echt voelde van... dit is niet eerlijk. Dit is niet fair. Want politieagenten kunnen fouten maken bij hun waarnemingen. Ze kunnen belang hebben om iets op te schrijven. Mm-hmm. Ze kunnen, soms liegen ze wel eens. Mm-hmm. Maar ik denk de grootste kans die je hebt... is dat ze ook gewoon fouten maken. En dat ze dingen verkeerd zien. Of dat zij in een bepaalde koker zitten... Mm-hmm. En dan schrijven ze iets belastends op. En dan kom je gewoon niet meer omheen als verdachte. Dan moet je bijvoorbeeld videobeelden hebben of audioopname dat het niet klopt. Maar ja, wanneer heb je die nou? Nou, ik snap hoor. Ik snap het helemaal. Maar er moet toch een trigger zijn geweest waardoor je meteen zo bevlogen met dit onderwerp aan de gang ging. Dat er in plaats van 30 kantjes gelijk 130 dat meteen zo'n boek werd. Dus er moet iets zijn, tenminste dat lijkt mij, waardoor je zo bevlogen raakt als het om dit onderwerp gaat. Ja, dat is misschien een beetje afgezaagd. Maar eerlijkheid vind ik iets heel belangrijks. Dat mensen serieus genomen worden, vind ik heel belangrijk. Ik vind, als de overheid veel macht heeft, vind ik ook iets zorgwekkends. Ja, maar dat vinden wij allemaal heel belangrijk. Maar denken waar het vandaan komt. Ja, er moet toch een reden zijn, denk ik, van waarom dan bij jou misschien net wat heftiger is dan bij ons. Vind ik wel een lastige. Ja. Ik denk dat ik altijd wel bezig ben. Ik denk dat ik van jongs af aan wel bezig ben geweest met dat het belangrijk vindt dat mensen gehoord worden. Of dat ik het belangrijk vind dat mensen hun identiteit gewaarborgd wordt en hun vrijheid. Ja. En dat maar komt niet uit een trauma of zo. Nee. Ik heb niks meegemaakt waardoor dat komt. Ik. Maar ben je opgegroeid in een omgeving waar je veel mensen tegenkwam die niet werden gehoord? Of nee, die niet eens. Nee. Okay. Nee, maar misschien begon dat al wel op school. Als kinderen gepest werden of buiten de boot vielen. Dat vond ik toen al verschrikkelijk. Dan zei ik daar toen al wat van. Ook al waren dat misschien niet mijn vrienden. Maar dat vond ik dat al heel erg. Dus ik denk dat dat al heel erg had. En ik had vroeger ook heel erg dat ik me druk maakte over hoe dieren werden behandeld. Ik gaf ook spreekbeurten over dierproeven. Ik bedoel, als ik nu terugdenk, denk ik, waar komt dat dan vandaan? En dan ging ik aan mijn klas uitleggen van, ja, al dit verschrikkelijks gebeurd. Had ik er nog videobeelden bij ook. Mm-hmm. Ik denk dat al die kinderen gechoqueerd waren. Maar ik dacht, dit is belangrijk. Jullie moeten dit weten. Ja. Jullie moeten niet een spreekwoord geven over futiele dingen. Maar dit is nu belangrijk. Ja. Maar waar het vandaan komt, dat vind ik een lastige. Mm-hmm. Ik kom niet uit een gezin waar dat echt gebeurt. Nee. We praten veel over dingen. Mm-hmm. Niemand in mijn omgeving doet iets met het recht of politiek. Of eigenlijk, nee, niet. En je bent ook niet in een omgeving opgegroeid waarin, nou, ben niet aan de onderkant van de samenleving opgegroeid. Nee, aan de zelfkant inderdaad. Van gewoon beetje, ik denk gewoon een beetje in het midden. Mijn vader was gymleraar, mijn moeder was fysiotherapeut. Ja. We hebben altijd leuk gewoond, Zwolseweg, daar in de buurt. Mm-hmm. We hebben alles kunnen doen wat we wilden. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat wij heel we hadden niet echt heel veel privileges of zo. We zijn wel normaal opgegroeid. Ja. Dus we waren zeker niet verwend of mochten alles wat waardoor je nog wel een heldere blik op de maatschappij had en waardoor ook dit beeld kon ontstaan dat ons rechtssysteem en zeker de positie van zwakkeren niet altijd even solide is, laten we het zo zeggen. Ja, en ik denk ook wel, wat misschien ook wel meespeelt als ik nu een beetje terugdenk naar aanleiding van je vraag, dat ik heb ook wel echt, nou ja, een beetje vanaf de middelbare school en later ook wel zelf dingen meegemaakt. Mm-hmm. Waardoor ik ook heel veel andere mensen ben tegengekomen, niet uit mijn kring. Mm-hmm. Ik heb meegemaakt hoe het kan zijn als je hele grote persoonlijke tegenslagen hebt. Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee? Ja, als het niet loopt in het leven zoals het zou moeten lopen. Als het niet allemaal koekenij is. Nee, dat snap ik. Dat is een andere manier om te formuleren. Maar wat bedoel je concreet? Ja, je wil nu naar de details. Ja, anders blijft het abstract natuurlijk. Ja, dat is een lastige. Maar kijk, ik heb me niet altijd bijvoorbeeld supergoed gevoeld. Ik heb best wel lastige perioden gehad. Op de middelbare school heb ik dat al gehad. En toen kwam ik wel in aanraking met mensen die in hetzelfde schuitje zaten. En ik ben ook zelfs een jaar van school af geweest. Ja. En waar bestond dat uit, als ik mag vragen, die lastige periode? Ik denk wel dat ik het lastig had met mezelf. Mm-hmm. Dat je aan het opgroeien bent, je bent aan het puberen. En op een gegeven moment botste ik denk ik met mezelf. Mm-hmm. En toen ben ik zelfs van school afgegaan. Ja, en je botste met jezelf en dat uitte zich op welke manier? Wat deed je? Was je baldadig? Nee, was niet baldadig. Ik had gewoon helemaal. Ik wilde gewoon niet meer naar school. Hoe kwam het door de omgeving? Deed die onaardig tegen je? Nee, ook niet. Nee, dat niet. Je zat echt een beetje met jezelf, lag je overhoop. Ja. Ja. En waar bestonden de gedachten dan uit die je had? Welke gedachten maakten voor jou het leven Nou, ik moeilijk? Denk dat ik toen wel dacht van, iedereen, mijn leeftijd is nu een beetje feest aan het vieren, of het is allemaal koekenij en allemaal leuk. Mm-hmm. Ik was daar best wel serieus in. Dus dat matchte niet zo goed met elkaar. En toen was het goed voor mij om even een jaar afstand te nemen. Mm-hmm. En toen ben ik weer verder gegaan en heb ik mijn school afgemaakt. Heb ik 2 jaar en 1 jaar gedaan. Nee, het is allemaal goed gekomen, dat weet ik. Maar dus jij had een Serieuze inborst of zo. Of misschien een sombere inborst. Ik weet niet precies hoe ik het moet duiden nu. Mm-hmm. Omdat ik nog iets te weinig informatie heb. Maar er was kennelijk iets in jou waardoor jij niet kon meedoen met de feestjes hier op de Brink. En mm-hmm. de Polonaises in de Jokker. Waar ik genoeg in heb meegedaan overigens vroeger. Ja. Maar ja, nou ja, dat is die periode is geweest. Ik wil daar niet altijd heel veel nog over zwelgen. Maar ik wilde ingaan op je vraag. Ja. Waar komt het vandaan? Maar dat is wel de periode waarin ik in een andere situatie heb gezeten en ook andere mensen ben tegengekomen die het minder makkelijk hadden. Mm-hmm. Dus daar kan ik me nu in mijn werk ook best wel goed voorstellen dat het leven niet maakbaar is. En waar komen die mensen tegen dan? Ja, we kunnen niet zo in detail treden. Als je dat goed vindt, dan doe ik dat niet. Nee, ja. je hebt volledig vrijheid. Ja. Jij gaat over je eigen antwoorden, maar ik moet voor de luisteraar ook... U luistert trouwens aan mijn clubbers. Ja, tuurlijk. Nee, begrijp ik heel goed. Strafrecht, advocaat, de Deventer. Ja. Moet ik toch iets van... Ik denk dat de luisteraars kunnen weten dat dat een situatie is geweest waarin ik ook mensen gewoon heb ontmoet die ook het moeilijk hadden in hun leven op dat moment. Ja. Waardoor ik ben gaan zien dat het niet allemaal... Het leven is niet als je maar iets wil dat je het krijgt. Nee. Het kan tegenvallen. En dat dus, kom ik in mijn werk natuurlijk heel veel tegen. Ja, dus je kwam ergens een georganiseerde omgeving waar meer mensen bij elkaar kwamen die het op dat moment niet zo goed hadden. Precies. Dan hebben we het op een hele niet directe manier, denk ik, weer uitgelegd. Okay. Precies, maar het is goed. Ik vind het goed dat ik dat heb meegemaakt. Omdat, Want hun leed plaatst ook jouw eigen leed in perspectief? Ja, nou meer gewoon dat je het ook bij anderen ziet. Want tot die tijd groei je op in je huiselijke kring. Heb je vrienden om je heen. Mm-hmm. Mensen van je sportteam of je vriendinnen. En dan kom je opeens met andere mensen in aanraking. En dan zie je ook hoe het ergens anders kan gaan. Ja. En dat geeft wel een bredere blik. Waardoor ik bijvoorbeeld dingen soms wel anders zie dan andere mensen uit mijn gezin. Omdat die situatie niet hebben meegemaakt. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel een grondslag is voor waarom ik zo gepassioneerd ben in mijn werk. Ik denk dat dat wel uitmaakt. Nou ja, het had ons denk ik een kwartier spreektijd gescheeld als je het meteen had verteld. Ik vroeg jou, waar kwam je drijfveer vandaan om dan toch die kant op te gaan? En volgens mij hebben we die nu te pakken, toch? Ja, die hebben we te pakken. Ja, die hebben je had hem al lang te pakken, maar je wilde hem eerst niet vertellen. Nee. En nu kwam je er toch een beetje omvloerst uit. Ja. Maar we zijn er nu. Dus... Ja, we zijn er nu. Ja. Nu weten we dat jij om die reden dacht van... Mm. Nou ja, wat ik heb meegemaakt, bagage die ik meedraag... Ja. Daar kan ik iets mee. Ja. Juist vanwege die ervaring met mensen die ik anders niet zou spreken... en van wie ik weet, die zijn misschien niet altijd net zo mondig. Die weten niet waar ze recht op hebben. Wat andere mensen voor hen kunnen betekenen. Dus laat ik iets voor hen betekenen. Mm-hmm. En zo ging je richting die... strafrecht, advocatuur, klopt dat? Ja, ik denk dat dat allemaal een beetje heeft bijgedragen daaraan. Ja. Ja, want anders kan ik het ook niet verklaren. Nee, maar dat heb je eigenlijk. Maar het kan ook in je zitten. Het kan ook in je zitten dat je geëngageerd bent... en dat je het belangrijk vindt hoe het met mensen gaat. Mm-hmm. En dat zoiets groots als de overheid ook gecontroleerd moet worden. Ja. Dus naast iemand staan en iemand ergens doorheen slepen... Ja. Dat past ook bij mijn karakter. Ja. Maar het is niet of-of, hè? Het, is, het kan allebei. Het is en-en. Dus, ja, het is ook oké. Ja. Je hebt die opleiding afgemaakt dus. Studie afgemaakt. Ja. En je vertelde het al, je hebt in Amsterdam gezeten, weet ik. Ook. Bij kantoor van Fiek, toch? Ja, klopt. En hoe was dat om voor het eerst, zeg maar... Met echte zaken te maken. Ja, ik pak even de fles hoor, maar praat door. Nou, dat vond ik geweldig. Om eigenlijk uiteindelijk echt aan het werk te kunnen. Mm-hmm. Want al die keren dat ik in de rechtbank zat... heb ik kunnen zien hoe het gaat. En toen heb ik ook echt wel gedacht van... ik wil daar staan. Ik wil op een gegeven moment wil ik daar zijn. Ja. En dat maakt het moment... het eerste moment dat ik die rechtszaal ook in Groningen binnenstapte... en daar als rechter of als advocaat zelf mocht pleiten... Ja. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Dan dacht ik er ook wel aan van... achter mij, op die bankjes, dat was eerst mijn plek. En, en nu kan ik het echt doen. Weet je nog wat die eerste zaak was? Ik weet nog wel heel goed wat mijn eerste zaak was. Ja, dat was niet een heel spannend moord-doodslagverhaal. Maar nee, maakt niet uit. Het was een auto die was in beslag genomen... en die had iemand toch weggereden, zeg maar. Dat hij toch weer zich ertoe geëigend. Ja. Ik weet nog wel dat ik vond dat ik een ijzersterk betoog had. Ik was vrij fel, vond mijn patroon toen. Maar ik dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Mm-hmm. Ik ga dit uitleggen. Maar toen kreeg ik geen gelijk. Oh. Dus dat was ook de eerste keer zo goed. Dat je in het begin ook niet meteen gelijk krijgt. Want dan denk je, oké, nou, Ik krijg niet meteen wat ik wil. Mm-hmm. Later die zaak heb ik ook een hoger beroep gedaan. Toen kreeg ik gelukkig wel gelijk. Oh, je ging nog even je gram halen. Ja, dus namens je cliënt. Halen. Ja, namens mijn cliënt. Yeah. Maar dat was spannend. Het is spannend om dat voor de eerste keer te doen. Ik heb tijdens mijn studententijd ontzettend lang gedacht over... ik wil graag advocaat worden. Alles een beetje in het werk gesteld. En ook samen met een vriend van me, Jam, deed ik mee aan pleitwedstrijden... En dan zaten we echt op zijn kamertje dan een beetje wijntjes te drinken... en te na te denken over later als wij advocaat zijn. Zou het ons lukken? Hoe mooi zou dat zijn? Dus, en nu zijn we allebei strafrechtadvocaat. Oké, kijk aan. En doen we ook zaken samen. En dat is ontzettend leuk dat we dat een beetje samen hebben doorgemaakt... en meededen aan die pleitwedstrijden. En dan, ja, dan zagen we ook bepaalde advocaten die wij dan hoog hebben zitten... en dachten we, ja, dat zou vet zijn als we daar ooit eens een keer stage kunnen lopen... of daarmee zaken kunnen doen. En, ja, nu is dat een beetje werkelijkheid geworden. Ja. Ik kijk soms wel te weinig terug, denk ik. Want als je eenmaal bent waar je bent, dan is dat realiteit. Je bedoelt dat je ook in zo'n flow terechtkomt... en dat allemaal vanzelfsprekend lijkt. Ja. Want ik vertelde net in mijn introductie, heb jij niet gehoord... dat je ook los van wat er allemaal in de rechtbank gebeurt... Wat wij misschien niet direct zien... dat we ook steeds vaker op televisie, op de radio... weet ik eigenlijk niet, maar vooral op televisie ook zien... als iemand die meer context wil geven, meer wil duiden... op wil komen voor mensen... voor wie het rechtssysteem misschien niet helemaal ideaal is ingericht... Dus dat is dan iets wat er nog een keer bij is gekomen of zo? Of hoe werkt dat? Want je hebt advocaten die best wel mediaschuw zijn. En je hebt juist advocaten die juist de media opzoeken. Jij hebt kennelijk... Het kan je natuurlijk ook overkomen. Hè? Ik zeg niet dat dat een plan was. Maar dat tweede, daar zit je ook al middenin. Is dat ook om toch heel veel misstanden aan de kaak te stellen? Of welk doel dient dat precies? Ik vind het vooral fijn en goed om dingen uit te leggen. Dus ik zal nooit met mijn eigen zaak aanschuiven bij een talkshow. Ik zal nooit met een eigen zaak media opzoeken. Is dat zo? Want je hebt heel veel collega's van jou, confrère. Dat is een zaak, een verdachte. Die verdachte is inmiddels ook een bekende Nederlander dan. En dan willen zij toch even uitleggen hoe het zit. Ja, dat zou ik niet doen. In ieder geval nu niet. En ik denk ook niet dat ik dat in de toekomst zal doen. Wat ik bij zaken heb waar heel veel media-aandacht op komt... dan probeer ik media zoveel mogelijk weg te houden. Mm-hmm. Dus ik heb ook wel eens gevraagd, publiceer alsjeblieft niet of pas na het vonnis. Mm-hmm. Ga niet nu al stennis schoppen, de rechtbank moet zich erover uitlaten. Ik zou mij ook niet al daarin willen mengen en een voorschot willen nemen op een pleidooi. Ik moet dat daar in die rechtszaal doen. En dan moeten de rechters daarover kunnen beslissen. Ik kan me best voorstellen dat als je in hele grote zaken zit... dat je misschien een beetje... af en toe echt wel de neiging hebt of het gevoel hebt... dat je iets uit moet leggen al op voorhand. Mm-hmm. Dat je bepaalde zwaarte weg kan nemen of zo. Ik zeg ook niet dat dat altijd slecht is. Maar ik zou dat niet snel doen. En de manier waarop ik ermee in aanraking ben gekomen... is eigenlijk een beetje bij toeval ook wel dat ik het leuk vond. Ik zat eerst in een eerste show van Rens de Klamer. Mm-hmm. Na het nieuws heette dat. Ja. En daar zat ik als een soort van jonge deskundige... Mm-hmm. En toen, uiteindelijk, toen de vooravond een nieuwe show werd... toen heeft Rens me eigenlijk daarmee naartoe genomen. Dus via hem ben ik daar terechtgekomen. En als je eenmaal op tv komt, dan word je vaker gevraagd. Ja. En als het een onderwerp is dat ik leuk vind... of waarvan ik denk, hier kan ik wat over zeggen... Dan vind ik het hartstikke leuk om aan te schuiven om uitleg te geven. Dus ook over de zaak van Jos B. uitleg geven. Want iedereen vindt er wat van. Ja. Maar wat weten de mensen er nou eigenlijk van? Mm-hmm. En hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? En dan probeer ik toch een soort van nuance te brengen... Ja. En soms is het ook wel gelardeerd met een beetje activisme, valt mij op. Zeker als het gaat om sociaal advocatuur. Ja. Toch? Ja, je lacht, maar dat is toch zo? Ja, maar je hebt een punt. Ik bedoel, daarom moet ik lachen natuurlijk. Ja. Ja. Maar bedoel je een bepaalde... Maar bedoel je een bepaald iets wat ik gezegd heb of een bepaalde uitzending? Nee. Ik denk meer gewoon algemene boodschap. Ik heb niet de indruk dat jij nou... bijvoorbeeld heel erg blij bent met de Sander Dekker of zo. Ik weet niet, moet je weer lachen, dus waarschijnlijk heb ik het weer... Nee, dat ben ik ook niet. Maar ik denk geen enkel sociaal advocaat die je zou uitnodigen zal ja zeggen. Maar ze uiten het niet allemaal. Nee, ik heb dat wel geuit. Kijk, ik heb dat gezegd. We hebben ook een uitzending gehad over het taakstrafverbod. Ja. Wat een nieuw voorstel was. En dan komt Sander Dekker met spierballentaal. Mm-hmm. En dan vind ik het echt belangrijk om nuance aan te brengen en aan te geven van het is helemaal geen goed plan. Alle deskundigen zeggen doe het niet. Dat is trouwens de minister voor de mensen die luisteren denken wie is Sander Dekker? Minister voor rechtsbescherming heet hij ook. Kun je vertellen? Ja, zeggen allemaal mensen doe het nou niet en doet hij het wel. En ja. Dit is natuurlijk iets van de laatste jaren. Ik spreek meer advocaten regelmatig, niet per se in het programma, maar gewoon omdat ik. Maar weet je dan waar die trend vandaan komt? Want je bent nu best wel een tijd advocaat. Ja. Dus is dit zo'n glijdende straal? Schaal? Wordt het steeds erger? Dat vind ik een lastige, want ik kan het maar over een periode van 10 jaar zeggen. Ja. Maar kijk, het was natuurlijk ook al heel duidelijk bij Fred Teven. Mm-hmm. Daar begon het ook al wel. En volgens mij zei hij ook even vrij vertaald in een interview in Groene Amsterdammer, geloof ik. Laten we de advocatuur maar niet al te veel middelen of geld geven, want dan kunnen ze ook geen goede verdediging voeren. Ja. Nou goed, dat is gewoon schokkend. Ja. Als je zoiets als bewindspersoon zegt, we kleden de sociale advocatuur uit. Dus dat is eigenlijk wat de staat moet bieden aan de mensen die geen geld hebben. Dat zei hij zelfs op de plek waar jij nu zit. Oké, dat is best heftig. Ja. Dat wist ik niet, maar daar schrik je van. Maar niet genoeg mensen schrikken daarvan. Want mensen zeggen, ah, zo wel, en boeven, en ze moeten niet zoveel willen. Maar dit is gewoon het recht dat iedereen in Nederland heeft. Mm-hmm. Om te verzekerd te zijn van rechtsbijstand. Dat je niet zomaar kan worden opgesloten. Dat je nog iets te zeggen hebt. En daar begon het denk ik al wel, maar de roep om harder straffen, die is er nog steeds. Of die veel groter is dan eerst, dat vind ik een lastige om te zeggen. Ja. Maar dat blijft een ding, niet alleen in Nederland, in de hele wereld is dat zo. Maar jij kijkt ook naar de politiek, is mijn indruk. Mm-hmm. Heeft het dan misschien te maken met een soort opkomst, opmars van rechtse partijen en weet je wel, law and order en strengere straffen. Ja. En de mensen die zich dan crime fighter noemen en zo. Is dat... Ja, ik heb wel het gevoel dat het populisme wat groter wordt. Ja. Dat het geroep wat harder wordt. En dat het wat minder gaat over de inhoud. Mm-hmm. En echt waar het om gaat of wat er aan ten grondslag ligt. Maar dat het gaat om wat leuk klinkt. En dat is natuurlijk in de politiek eigenlijk altijd wel zo. Ja. Voor mijn gevoel is het wel gepolariseerder geworden. Ja. Dus laten wij maar heel hard roepen dat wij dan heel hard gaan straffen. Dat zie je ook in Amerika. Ja. Op die mensen wordt gestemd. Mm-hmm. Want mensen zijn bang, anders wordt ze wel angst aangepraat. Want dat gebeurt hier nu ook. Mm-hmm. En als je angstig bent en iemand zegt ik ga jou beschermen, want we sluiten al die slechterikken op en heel lang ook. Mm-hmm. Ja, dan stemmen mensen erop. En dat gebeurt nu ook wel in Nederland. En dat gebeurt ook wel met plannen die bijvoorbeeld een Sander Dekker voorstelt. Ja. Maar wat betekent dat in de praktijk? Kijk, veel mensen, denk ik, die komen nooit in de rechtszaal. Die weten helemaal niet wat het behelst. Ik denk dat het ook het grote probleem was van toeslagen schandaal. Dat heel veel mensen gewoon eigenlijk niet begrijpen wat het inhoudt. Maar wat betekent dit nou in de praktijk? Dat hele afbrokkelen van ons rechtssysteem. En de tornen aan de honoraria bijvoorbeeld van sociale advocaat. Ik denk het betekent dat wij steeds als burger minder goed beschermd zijn tegen de macht van de overheid. Mm-hmm. En dat dan de overheid bijna maar kan doen wat die wil. Ja. En dat we ons daar bijna niet meer tegen kunnen verweren. Want wil je daar tegen verweren, dan kom je bijvoorbeeld in een gerechtelijke procedure. Ja. En als je daar niet kan laten bijstaan door een advocaat of een deskundige. Mm-hmm. Ja, de meeste mensen die kunnen dat niet in hun eentje. Mm-hmm. Dus dat is een heel lastig iets. Dat zie je bij de toeslagenaffaire, ook hoe makkelijk daarmee wordt omgegaan. Ja. Daar is ook heel lang geen bijstand geboden aan mensen. Nu wordt dan gezegd, ja, we gaan er extra geld aan geven. Dan denk ik, nou, betaal gewoon al die mensen terug. Maar je kan ze niet eens terugbetalen, want het leed is al geschied. En dat is gigantisch groot. In strafrecht, Sander Dekker zegt bijvoorbeeld, er moeten minder procedures komen, er moeten minder rechtszaken komen. Maar volgens mij is het grootste deel van de rechtszaken wat er dient, zeker in het strafrecht, dat komt door de overheid. Mm-hmm. Die spannen die zaken aan. Mm-hmm. Dus als je dan een zaak aanspant, zorg dan dat iemand zich kan verdedigen en ook kan laten bijstaan door iemand. Ja, dat laatste is interessant. Want we kennen allemaal de prodeo-advocaat van vroeger. Even in Jip en Janneke taal nogmaals onbegrijpelijk te maken, hoor. Ik vind dat altijd wel goed om te doen voor mensen die luisteren en niet helemaal in de materie zitten misschien. Stel, je hebt straks hier op het plein een akkefietje. Ja. En je wordt duidelijk benadeeld. Weet ik veel wat. Je loopt schade op, letsel op, weet ik veel wat. En je wordt gewoon neergeslagen. Ja, nou, bijvoorbeeld, of je wordt aangereden, weet ik veel wat. Je kan. Wat moet je dan? Ja, wat moet je dan? En als je inderdaad steeds meer in een land terechtkomt, in een maatschappij waarin. Ja, het moeilijker is om met advocaten überhaupt contact te leggen. Mm-hmm. En als je er nog zelf moet betalen. Zo, is dat dan, kan dat niet meer dan? Of moet dat wordt wel steeds lastiger. Want voor de meeste mensen die onder een bepaalde inkomensgrens zitten, is er dus gefinancierde rechtsbijstand. Dat doen mensen ook wel pro deo. Dus dan kan je laten bijstaan door een advocaat die dat soort zaken doet. De eisen daaraan worden wel strenger. Maar wat voornamelijk het geval is, is dat de advocaat die jou dan gaat bijstaan, als jij een pro deo advocaat krijgt, die krijgt één vast bedrag per zaak. Ja. Dus is het een klein zaakje, krijg je, weet ik veel, 600 euro. Is de grote zaak, krijg je 800-900 euro. En daar moet hij alles van doen. En dat is op een puntensysteem ingesteld. En eigenlijk is wel duidelijk geworden al lang, en zeker bij Commissie van der Meer heeft een rapport geschreven daarover, 2017... dat die punten toekenning gewoon veel te laag is voor de tijd dat advocaten er echt mee bezig zijn. Ja. Dus wij advocaten, ik ben ook sociaal advocaat, ik doe ook pro deo zaken. Ja. We moeten zoveel zaken doen om een beetje normaal inkomen te krijgen, dat het bijna niet meer houdbaar is. Het kan bijna niet meer uit. Dus dan kan je niet meer al die tijd besteden aan die zaak voor die persoon die dat wel nodig heeft. Ja. En dat dus, doen wij nog wel. Dus het honorarium, de vergoeding, weegt eigenlijk niet op tegen alle arbeidsuren en overheidskosten en weet ik veel wat, die kwijt bent aan zo'n zaak. En, en waardoor heel veel advocaten ook stoppen eigenlijk met die tak van de sport. Of gewoon helemaal stoppen, toch? Ja, er zijn best wel veel sociale advocaten die gestopt zijn. Ja. Ook in andere rechtsgebieden, familierecht, volgens mij ook asielrecht, is ook hartstikke lastig om daarvan rond te komen. Die stoppen. Of mensen denken erover na om te stoppen. Of gaan bijvoorbeeld wat anders doen, worden rechter, als dat mogelijk is. En dat is een heel, heel lastig iets. En wat ook een moeilijk punt is, is dat het eigenlijk voor studenten helemaal niet aantrekkelijk is om nog de sociale advocatuur in te gaan. Je moet dan een opleiding doen van zo'n 15.000 euro. Voor een kantoor is het ook heel duur, want die betalen dat soms. Je betaalt nog loon voor die stagiair. Ja, en de inkomsten zijn niet gigantisch hoog. Dus dat is nu ook wel een probleem dat bijna, ja, gewoon heel weinig studenten er nog voor kiezen om die sociale advocatuur in te gaan. Dus de spoeling wordt ook dunner. En als dat zo doorgaat, ja, dan is dat natuurlijk een hele negatieve trend. En er is wel het afgelopen jaar voor gekozen om die opleiding dan voor dit jaar gratis te maken. Maar goed, dat zouden ze eigenlijk, denk ik, standaard moeten doen. Want dan is het aantrekkelijk om dat beroep te gaan uitoefenen. Want als je eerst 15.000 euro moet betalen om daarna een slecht betaalde baan te hebben, Dat is best wel een slechte investering. En de negatieve tendens hierin is dat eigenlijk die beroepsgroep verdwijnt, of tenminste gedecimeerd wordt, waardoor mensen aan hun lot worden overgelaten en de overheid ook te veel macht krijgt. En ook dus in rechtszaken eigenlijk die er geen balans meer is. Klopt, dat ook. Dat denk ik wel. Ja, ja, dat is zeker een probleem. Waarom en hoe zeg, ik kijk nu naar jou en jij bent advocaat en je zegt ik doe ook die zaken. Ik doe ook andere heel zaken, veel. Zeg je. Ja. Heel veel. Ja. Maar dan, als dit zo doorgaat, dan moet je toch of inderdaad deze zaken gewoon helemaal laten zitten. Of je moet accepteren dat je amper rond kan komen van je werk, SEC, als strafrechtsadvocaat. Ik denk als je gewoon hard werkt en je hebt genoeg zaken om te doen, het is dus, er moet wel heel veel zaken, daarom is hard werken, dan kan je wel rondkomen. Maar als je kijkt naar onze, de mensen uit mijn studie die in het bedrijfsleven zijn gegaan of civiel advocaat zijn geworden, het is gewoon niet te vergelijken. Nee. Maar wij, de meeste strafrechtsadvocaten, zijn daarom het vak niet gaan uitoefenen. Het is niet om rijk te worden, maar omdat wij hier toch een soort van roeping in zien. Ja, alleen met de roeping betaal je niet je hypotheek, zeg maar. Maar we kunnen onze hypotheek wel betalen. Ja. We hebben wel inkomsten. Kijk, het is niet dat wij in de armoedegrens leven. Dat is gewoon niet zo. Nee. Maar voor het werk dat wij leveren, als je het omrekent van de uren naar de opbrengsten, ja, dan is dat gewoon te weinig. En dan moet daar geld bij. En dat is ook al sinds 2017 heel erg duidelijk met het rapport, dat er geld bij moet. Ja. Wat nu dan is beslist, is dat er dit jaar, er komt geld bij, volgens mij 154 miljoen of zo. Hoe dat precies wordt verdeeld, moet ik ook nog maar even zien. Maar dat wordt dan weer afgebouwd. En volgens mij heeft ook mijn groot favoriet Sander Dekker daarover gezegd dat de grote kantoren, zeg Zuid als kantoren, de kleine kantoren een soort van moeten gaan helpen. Als een soort van charity. Ah, oké, ja. En dat stuit ons natuurlijk een klein beetje tegen de borst. Omdat we dan denken van, ja, Wij oefenen een heel serieus vak uit. Ja. Dat is ook echt een specialisme. Ja, en wat tegelijkertijd ook wel weer gek is, want vaak moet jullie dat ook duidelijk maken. Ik weet nog dat ze hier een paar rechtbanken wilden sluiten of samenvoegen, et cetera. En dan moesten advocaten weer gaan protesteren. En er werd toch weer teruggedraaid. Dus het lijkt wel op alsof deze overheid, of misschien de afgelopen jaren, niet specifiek deze overheid, er alles aan doet eigenlijk om jullie werk minder comfortabel te maken, ja, minder makkelijk te maken. Precies. Nou, die man hier op de bank, die heeft dat dus kennelijk toen al, die heeft dat toen al een beetje in werking gezet. Ja. Maar hij heeft het wel als enige zo duidelijk gezegd. Ja. Kijk, hij heeft eigenlijk al gezegd: kleed ze uit, dan kunnen ze niks meer. Moeten we misschien even context geven aan de luisteraar wederom? Fred Teven, maar hij was ook officier van justitie, dus hij had gewoon sowieso een pesthekel aan advocaat. Ja. Niet alle officieren hebben een hekel aan ons, maar hij hoor. Wel. Maar hij was echt crime fighter. Ja. Hè? Dus hij zat echt helemaal in een heel duidelijk gebied van het Openbaar Ministerie, dat hij daar heel erg mee bezig was. Maar dat gevoel heb ik wel een beetje, dat het een beetje het uitkleden is of zo. Mm-hmm. Ik begrijp gewoon niet zo goed waarom. Ja, is het omdat wij lastig zijn? Ik bedoel, wij controleren de overheid. Is toch heel raar? Ja, de overheid is dat moet ons lastig. Betalen. Ja. Wij controleren de overheid. De overheid wil ons minder geld geven, zodat we ze minder kunnen controleren. Dat is toch heel ziek? Nee, je kan niet echt spreken van een gezonde democratie als dat inderdaad de drijfveren zijn van die overheid. Maar genoeg, dit punt is gemaakt. Laten we niet te veel in negatief blijven hangen. Alles is wel goed dat we het hebben aangestipt. Waar haal je dan plezier vandaan eigenlijk? In die zaken. We hebben het over je werk. Mm-hmm. Ja. Ik heb eens gekeken wat voor zaken je recent hebt gedaan. Mm-hmm. Het zijn ook niet de meest vrolijke zaken of zo. Als je het hebt over zedendelicten, weet ik veel wat. Dat is toch... Klopt. Dat zijn, ik zeg het ook... Ik zeg niet vrolijk, omdat gewoon het onderwerp niet vrolijk is. Ja. Maar daaromheen heb je ook nog heel veel maatschappelijk rumoer. Je weet gewoon, als je te maken hebt met een vermeende verkrachter... of een pedofiel, et cetera. Ja. Dat je weerstand krijgt. Nou ja, en dat is volgens mij nogal eufemistisch gezegd. Iedereen heeft tegenwoordig Facebook en Twitter en weet ik veel wat. Ja. Tenminste, dat hadden ze al heel lang. Maar tegenwoordig is er ook een cultuur ontstaan... dat wij politici, wetenschappers, advocaten ook gaan lastigvallen... Mm-hmm. Als zij opduiken ergens in een kwestie die ons niet aanstaat. Dus je doet het wel. Mm-hmm. Kijk, ik zal ten eerste wel even zeggen dat mijn werk een heel mooi vak is. Dus ik kom ontzettend veel mensen tegen, verschillende mensen... waarmee ik anders waarschijnlijk niet in aanraking zou komen. Er zijn ook heel veel dingen goed in ons strafproces. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel... Goede mensen die bij de politie werken, zijn goede officieren, mensen die zijn goede rechters. En dan is het ook mooi om mee te maken dat in een rechtszaal ook echt recht zegeviert. Mm-hmm. Niet altijd, maar vaak gewoon wel. En dan wordt zo'n zaak goed behandeld, of als er goed wordt geluisterd, of als er goed onderzoek wordt gedaan. Dat gaat ook goed. Als je vindt dat iemand vrijgesproken moet worden, als het dan slaagt, dat zijn mooie dingen. Of dat je iemand er doorheen kan loodsen, dat is ook mooi. Ja. Maar het is inderdaad wel een beetje een beroep van weerstand. Mm-hmm. Ik sta natuurlijk wel een beetje aan de underdog-positie. Ja, dus dat is vaak wel de lastigste positie om in te zitten. En dat is wel waarom ik de advocatuur het leukst vond. Mm-hmm. Want ik vind dat een uitdaging. En heb je dat stadium al bereikt dat mensen ook boos gaan bellen naar jou... omdat je aanwezig was in een zaak... En daar de verkeerde persoon verdedigde in hun ogen? Nou, bellen valt nog wel mee. Wel mailtjes. Dus dan krijg ik wel eens e-mails met mensen die het niet mee eens zijn. Dan zeg ik het nog heel aardig. Ja. Maar dat kan ik dan wel een bepaald hokje stoppen of zo. Want ik weet gewoon, dat is mijn rol. Ik heb het er ook echt wel eens een keertje lastig mee gehad. Dat ik dacht van, dit is best wel zwaar. Of best wel veel wrijving roept dit op. Mm-hmm. En dat je hele boze slachtoffers op de gang tegenkomt. Die ook wat van jou vinden. Dus de mensen die aangifte hebben gedaan. Wij noemen dat altijd aangevers. Ja. Dat is soms wel lastig, maar dan kan ik in mijn rol plaatsen. Dat hoort bij mijn rol als advocaat. Dat is niet, trek ik mij niet persoonlijk aan. Nee, maar het is ook niet hinderlijk als het elke week gebeurt. Dan zou het hinderlijk zijn, maar dat gebeurt zeker niet. Kijk, zoveel last heb ik daar niet van. Nee. Dus bij mij is het niet zo zwaar dat ik daar niet mee om kan gaan. Mm-hmm. Kijk, zou het wel zo zijn? Kijk, als je nou een hele grote zaak doet, een grote onopgeloste moordzaak... en er komt iemand in beeld, we hebben daar voorbeelden van gehad de afgelopen jaren... en iedereen vindt er wat van dat jij die persoon bijstaat... dan kan ik me best voorstellen dat dat zwaar wordt. En dat je dan denkt van, ik krijg echt bedreigingen aan mijn huis. Ja, maar dat heb ik gelukkig niet. Nee. Dus het valt reuze mee. Ben jij iemand die een cliënt verdedigt... van wie je weet dat die cliënt heel duidelijk aan het liegen is? Dat heel duidelijk aan het liegen is? Ja, dat je weet, jouw verhaal klopt niet. Kan je de cliënt verdedigen dan? Ja, dan kan ik hem wel verdedigen, maar ik zal nooit weten of mijn cliënt erg aan het liegen is. Nou ja, als je gewoon op basis van boerenverstand het dossier even goed leest en naar het verhaal luistert. En... Ja, dan zal ik... Kijk, hij mag zeggen of zij mag zeggen wat hij wil. Mm-hmm. Ik denk dat ik in de meeste gevallen dat wel zal afraden. Mm-hmm. Maar wat ik niet zal doen is zeggen... zijn verhaal, zo zit het. Dat zal ik nooit zeggen. Ik zal mij op de zaak richten en ik zal zeggen... er is wel of niet voldoende bewijs. Mm-hmm. Of het gaat die kant op of het kan ook dit zijn. Mm-hmm. Maar ik zal niet een soort van verhaal construeren met mijn cliënt... en dan dat brengen als soort nieuwe waarheid. Nee. Dat zal ik niet doen. Dat gaat gewoon te ver. Zijn er collega's die dat doen? Kijk, iedereen doet van alles. ja, dat weet ik niet. Ja, dan zeg je met een ondeugende glimlach. Zeg je ja, of ik daar wat van weet. Ja, maar je weet toch hoeveel advocaten er zijn. Nee, ik zeg niet van naam en rugnummers. Maar ik bedoel, het was eigenlijk meer een retorische vraag. Van, er zijn advocaten die dat doen. Vast. Ja, vast. Nee, maar jij zou je daar niet senang bij voelen. Nee. En wat het ook is, kijk, ik kan niet... Ik kom daar heel de tijd terug in die rechtszaal. En ik kom terug bij die rechters en ik kom terug bij die officieren. Mm-hmm. En als ik duidelijk gewoon een onzinverhaal aan het vertellen ben... Mm-hmm. En ze hebben dat door, dan kan ik niet meer terugkomen. Nee. Dan lijkt het me duidelijk dat dat niet een goede band schept. En mijn volgende cliënten hebben daar last van. Ja. Zijn er zaken die je weigert? Bijna niet. Ja, dit is misschien een beetje gek, want ik doe wel zedenzaken. Maar bijvoorbeeld, ik zou niemand bij willen staan die een dier mishandelt. Een dier mishandelt? Super hypocriet van mij. Dus een kind mishandelen mag wel, maar een dier niet? Ja, en dat is heel raar. En ik zeg ook gelijk dat ik hypocriet ben. Ja. Waarom vind je dat hypocriet? Ja, omdat... het is natuurlijk wel gek dat ik bepaalde zaken wel doe. Ernstige zedenzaken. Ja. En dat ik daar dan best moeite mee heb. Ja. Maar dan kan ik toch iemand niet goed bijstaan. Ja? Dan kan ik het beter niet doen. Op zich, ik zou niet zozeer hypocriet gebruiken als woord... maar wel interessant dat dan een dier kennelijk meer bij jou losmaakt dan een kind. Ja, vind ik zo weerloos. Maar dat zou je natuurlijk ook over een kind kunnen zeggen. Ja, een kind is misschien nog wel meer weerloos. Maar kijk, dat zijn natuurlijk ook geen vrije zaken. Het is niet dat ik dan denk, dat is een hele makkelijke zaak... of dat is emotioneel niet beladen of zo. Ja. Maar op een of andere manier, ik heb het nog niet vaak gehad... maar dat vind ik zo weerloos. Ja. Als je een dier mishandelt of alleen maar voor een soort van... dan kan ik iemand gewoon niet bijstaan. Dat kan ik gewoon niet... Wat heb je met dieren dan? Ik ben gek op dieren. Ja, nee, dat snap ik. Maar dit gaat wel heel ver als je in deze vergelijking, zeg maar... Ja, op een of andere manier. Ik ben gek op dieren mijn hele leven al. Ik wil zo het liefst op een boerderij wonen met allerlei dieren. Dus... Ja. Dus dan, op een of andere manier heb je dat. Sommige advocaten willen geen zedenzaken doen. Nee. En nog iets anders, want we hebben het nu wel even over de advocatuur gehad... en ons rechtssysteem, et cetera. Jij bent ook in Amerika geweest. Ja, klopt. Niet zomaar, omdat je, echt hebt gewerkt ook. Tenminste, voor je studie was dat toch ook? Of, ja. Nou ja, wij hebben heel veel te klagen over ons rechtssysteem, maar vergeleken met daar is het toch... Is top. Is hier top. Ja. Ja. Nee, ja, vergeleken met de VS hebben wij hier niks te klagen. Dat is echt zo'n bizar rechtssysteem. Ik ben toen naar Nashville gegaan. Mm-hmm. Daar heb ik een half jaar stage gelopen bij een Amerikaans advocatenbureau. Niet echt, dat zijn federal public defenders, dus ook sociaal advocaten. Ja. En ook een deel van dat kantoor stond ter dood veroordeelde bij. Ja. En daar ben ik ook in gevangenissen geweest en veel in rechtbanken. Maar het systeem is daar zo gericht op straffen, op afstraffen... op iemand maar opsluiten en vasthouden. Mm-hmm. Niet meer op resocialisatie, echt. Mm-hmm. En daar is de politiek nog veel meer vervlochten met het strafrecht. Mm-hmm. Omdat op de state-niveau, staatsniveau... worden de rechters bijvoorbeeld ook gekozen. Dan kan je gewoon stemmen op een rechter... En de rechters, zeg maar in de federal court, die worden geapponteerd. Dus die worden gekozen door de president. Dus dat is ook heel erg politiek gekleurd. Ja, dat hebben we gezien met Trump natuurlijk, hè? Die op valreep nog even... Precies. Dus dat is zo'n ander rechtssysteem. En toen ik daar was, aan de ene kant wilde ik daar heel graag blijven... en dacht ik ook, ik ga naar law school... en ik ga advocaat worden, public defender in de VS. Oh ja? Dat wilde ik heel graag. Dat is best wel lang een droom geweest. Ja. Toen ging ik hier aan het werk en toen dacht ik, ja... Misschien kan ik toch hier meer betekenen dan daar. Maar ik dacht ook, want ik ben nog een paar jaar later terug geweest... Het is daar ook meer theater, toch ook? Maar vooral als je met juries te maken hebt die je moet bespelen... hun emoties, althans, toch? Nee, dat is wel een beetje zo. Ja. Je kan daar meer met emotie doen, maar je kan nog meer op de zitting doen. Kijk, wij hebben een papieren dossier en dan zeggen ze... ja, bladzijde dat en dat zit die verklaring in. Kunnen we het laten of kunnen we het behandelen? Ja. En daar ga je nog getuigen op de zitting. Of je kan nog dingen zeggen over iemands karakter of dat soort dingen. En zelf onderzoek doen. Precies, zelf onderzoek doen. Je hebt daar Je hebt daar ook investigators bij je kantoor. Die kun je op pad sturen om dingen uit te vinden. Dat kunnen wij ook niet. Ja. Dus dat vind ik wel leuk aan het systeem. Alleen ik dacht wel, want ik ging toen uiteindelijk, toen ik al als advocaat werkte, ging zaken vergelijken met een Amerikaanse advocaat. Mm-hmm. En toen was wel heel erg duidelijk dat, nou, stel mijn cliënt krijgt hier 3 jaar en daar 30. Ja. Dus ik dacht wel, ik denk dat ik echt heel erg down ga worden als ik daar advocaat word. Mm. Want die straffen zijn zo heftig. Ja. Ik denk dat dat echt een zware last is als je daar advocaat bent. Zeker sociaal advocaat. Ja. Maar je hebt het wel overwogen dus. Ja, en nog steeds zou ik het nog wel willen. Het meest unieke zou ik vinden als ik hier advocaat ben en zoveel maanden naar de VS kan om daar aan zaken te werken. En dan zo een beetje heen en weer gaan. Ja. Dat lijkt me echt geweldig. Is er een collega van jou die dat doet? Nee, Bart Stapert heeft het gedaan. Oké. Okay. Daar is ook een documentaire over gemaakt. Dat vond ik echt ontzettend inspirerend. Ja. Ja. Er zijn wel wat advocaten die dat doen. Zijn er niet veel. Nee, je hebt wel die zeg maar Nederland actief zijn en Europees. Zoals Knoops bijvoorbeeld. Dat soort types zijn er wel. Maar Amerika? Oké. Okay. Van Nashville naar Deventer is natuurlijk niet zo'n hele grote stap. Lijkt best wel op elkaar en zo. Nou ja, ik vroeg me wel af van... Ik zie een hele... ik zie een jonge... volgens mij veel ambities, enorme drijfveer. En met alle respect voor ons Deventer. fantastisch Deventer. Ik hou van Deventer. Ik kan niet zonder Deventer. Dat weet ook iedereen. Het is ook onze man in Deventer. Ja. Maar is dit nu voor jou een tussenstation of is het een eindstation? Ik zou het echt leuk vinden als dit mijn eindstation is. Ja? Als stad. Ja. Ik heb ook in Amsterdam gezeten. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen denken van daar maak je het. En dat is het. En daar richt je je op of zo. Want de grote kantoren zitten vooral daar. Ja. En ik had toen in die periode ook heel erg dat ik in Deventer terugkwam. En dan werd ik gewoon rustig van Deventer. Mm-hmm. En ik vind het al heerlijk om op een bankje langs de IJssel te zitten. En gewoon een beetje te kijken. Mm-hmm. Of gewoon over de dijk te rijden naar Olst. Daar woont mijn moeder. Dus ik merkte dat ik rust kreeg van Deventer. Ja. En dat is heel fijn, want zoals je al wel kan voorstellen... mijn werk is super hectisch. Ja. En daarnaast wil ik rust. Ja, dus het liefst zou ik lekker op een boerderijtje willen wonen buiten Deventer. Dat snap ik, dat is het wonen en de rust. Maar dit is misschien een beetje een morbide vraag. Maar zeg maar de echte delicten worden toch volgens mij meer in het westen. Die vinden je bedoelt minder de grote liquidatiezaken? Ja, de grote. Ja, er worden dingen, meer mensen vermoord. Tenminste, dit zal ik nog een keer moeten checken bij bij maar stel, we nemen dat even aan. Dat kan ik me wel voorstellen, Kijk, als het gaat om bendes, om witte woorden, criminaliteit, et cetera. Voor mij dat zit gewoon meer in Westen. Dat zit meer daar. En dat vind ik ook niet de allerleukste zaken om te doen. Ik vind het leuker om kleinere zaken te doen. Ik doe liever kleinere zaken dan hele grote zaken. En daar heb je er hier voldoende van. Mm-hmm. Maar ik heb ook grote zaken. En eigenlijk werk ik door het hele land. Ik heb ook zaken in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Mm-hmm. Leeuwarden, veel zaken. Dus eigenlijk werk ik toch nog door het hele land. Maar ik woon lekker rustig in Deventer. Ja. Dus dat is top. Ja. En dan denk je meer bijvoorbeeld... ik heb even gekeken waar je kantoor zit. Brinkgeverweg. Ja, mooi. Brinkgeverweg. Ja. Mooi, vlakbij de Eagles Stadion. Ja, daar gebeurt lekker veel. Ja. Maar wel bescheiden. Mm-hmm. Bescheiden. Dus denk je dan wel aan bijvoorbeeld aan uitbreiding... met nog meer jonge advocaten... waar je ook misschien een soort van groter team hebt met coaching, et cetera. Hier aan de Keizerstraat, in zo'n groot statig pand. Bijvoorbeeld, in zo'n heel mooi statig pand met een souterrain. Ja, ik denk daar niet aan. Nee? Nee, ik vind het juist lekker dat ik het allemaal zelf kan doen. En mm-hmm. ik heb stagiaires, studenten die dan bij mij meelopen een bepaalde tijd. En dat vind ik heel leuk om hen dingen te laten zien. Ja. Ik vind het heerlijk om het lekker zelf te doen. En ik ga ook wel mijn eigen gang of mijn eigen weg. En nu kan ik het doen op de manier die ik wil. Ik neem de zaken aan die ik wil. Mm-hmm. Ik kan mijn werk doen op de manier die ik wil. En ik heb heel veel vrienden die ook strafrechtadvocaat zijn. En daar kan ik altijd mee overleggen. Mm-hmm. Maar dit geeft mij de vrijheid om het op mijn manier te doen. Ik hoef aan iemand te vragen of het goed is als ik daar zit of die zaak doe. Dus de landelijke bekendheid heeft niet iets gecreëerd bij jou? Of misschien soms ontstaat dat zonder dat je door hebt. Dat je ook dacht van, oh, nu is er veel meer belangstelling voor mij als persoon. En krijg ik ook misschien meer zaken, meer mensen weten me te vinden. Ja, dat ik automatisch groei, terwijl ik dat misschien helemaal niet wil. Of hoe gaat dat? Ja, nou, het is een beetje zo. Ik denk dat heel veel mensen denken, hoe groter mijn bedrijf, hoe beter. Of ik ga veel mensen aannemen. Het geeft je ook weer extra hoofdpijn. Ik bedoel, dan heb je mensen in dienst, daar ben je weer verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Wat is daar wel mee gebeurd? Ik sluit niet uit dat het ooit gebeurt. Maar nu denk ik, laat me lekker mijn eigen toko runnen. Mm-hmm. Ik doe het zelf. En dat geeft mij een vrijheidsgevoel. En dat vind ik nu nog veel waardevoller dan groot worden of zo. Mm-hmm. Dat denk ik niet. Ik weet niet of ik mijn hele leven advocaat blijf. Ik denk het niet. Oh. Maar ik vind het een heel mooi vak. Maar het is een zwaar vak. En het is heel erg hectisch. En bedoel je dan mentaal of fysiek zwaar? Allebei wel. Het is allebei zwaar. We maken veel uren. Het is heel erg... Ik heb superveel zaken tegelijk, bijvoorbeeld. Ik heb piketdienst in het weekend, ik ga naar politiebureaus, ik rijd het hele land door. En het is een heel mooi vak en ik wil dit nog een hele tijd uitoefenen. Want zo mooi vind ik het. Mm-hmm. Maar het lijkt mij echt hartstikke mooi en een eer om misschien ooit nog rechter te worden. Dat lijkt mij wel een mooie vervolgstap. Ja, volgens mij niet helemaal ondenkbaar dat het gaat gebeuren. Het zou kunnen, maar ja. Als ik een beetje jou heb leren kennen het afgelopen uur. Dat zou ik mooi vinden. Ik denk ook wel dat het goed is dat ik dan deze kant gezien heb. En weet hoe dat is. Ja. Dat ik met de mensen gewerkt heb en ze meegemaakt heb. En dat ik nog meer beter kan inschatten. En ook waarom een advocaat dingen doet die hij doet. Mm-hmm. Dus dat lijkt mij prachtig om dat uiteindelijk te doen. En daarnaast ook nog wel die maatschappelijke rol in de zin van in de publiciteit uitleggen wat er aan de hand is met ons rechtssysteem, wat er speelt. Die rol wil je ook wel op je blijven nemen. Vind ik ook leuk, maar dat kan ook bijvoorbeeld er kan ook lesgeven voor in de plaats komen. Ik hoef niet altijd, als dat een keer stopt, vind ik dat ook goed. Ik vind het leuk dat ik dit nu meemaak. Ja. Dat ik dat op deze manier kan doen en kan uitleggen. Mm-hmm. Het lijkt mij ook ontzettend leuk om les te geven aan de universiteit. Ja. Of zo. Waar je nieuwe generaties klaarstoomt voor alles wat gaat komen. Ja, voor dit mooie vak. Ja, wat fijn dat je zo ontspannen in zit. Nee, sommige mensen die dat zat ook een beetje in mijn vraag natuurlijk. Ik heb zo'n enorme brandende, bijna opgejaagde ambitie om groter en zo. Maar jij bent er gewoon heel relaxed onder, lijkt het tenminste. Ja, ik ben nuchter, ik vind Deventer fijn. Ik vind het lekker om het klein te houden. Ik ben snel tevreden met dingen. Ja. Als ik hier al een beetje rondloop, dan vind ik het al heerlijk. Als ik lekker naar mijn oma kan gaan die een beetje buiten Deventer woont. Ja. En lekker buiten kan zitten, vind ik het al heerlijk. Dus ik heb niet zoveel nodig. Ik ben snel tevreden en best wel snel gelukkig. Ik ben ook heel tevreden. Hier. Ik ben heel blij dat je hier was vannacht. Ja, ik vond het Dank leuk, je wel. Ja, ik ook. Laat tijdstip maar. Voor zo'n serieus gesprek. Maar ja, goed gesprek. Ik heb het lekker proberen uit te NPO Radio 1.